मेरे बिछड़े साथ सहारे, हाय कहाँ गए, हाय कहाँ गए, आँखों के उजियारे, मेरी सूनी रात के तारे, हाय कहाँ गए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पलछिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मेरे ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, पीलिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर, आज मैं ढूंढू कहाँ खो गए जाने की घर, आज मैं ढूंढू कहाँ खो गए जाने की घर, बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पलछिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मैं अकेला तो न था, है मेरे साथी कई, एक आधी सी उठी जो भी था लेके गई, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पलछिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।